tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Odwołany alert w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Wojsko sprawdza, czy żaden obiekt nie wleciał nad Polskę. Rok po powodzi lądek z drugiej strony śląskiej nie mają zabezpieczeń przed ewentualnym kataklizmem. Jutro mocniej popada od Opolszczyzny po Pomorze. Na południowym wschodzie burza. Armia sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po południu poderwano myśliwca w związku z rosyjskim ostrzałem regionów Ukrainy graniczących z Polską. Maszyny wróciły już do baz. Pracują śmigłowce wojskowe, które badają teren w poszukiwaniu ewentualnych obiektów, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. To wszystko musi być sprawdzone i oczywiście oczekujemy, że jeżeli ktokolwiek cokolwiek zauważył, prosimy o zgłaszanie pod numer alarmowy 112, nie zbliżanie się do tego lub też poinformowanie najbliższej jednostki policji. Odwołany został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza w województwie lubelskim. Także lotnisko w Świdniku pod Lublinem wznowiło pracę. W nocy z wtorku na środę kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio dziś określił to jako nieakceptowalne. Dodał przy tym, że nie jest dla niego jasne, czy Rosja celowo wysłała drony nad terytorium Polski. Wypowiedź Marco Rubio wpisuje się w retorykę Białego Domu, która zachowuje dystans wobec tego, co wydarzyło się w Polsce i nie potępia rosyjskich działań, co zauważają media na całym świecie. Jednocześnie amerykański sekretarz stanu ocenił, że jeśli drony były wycelowane w Polskę i dowody to potwierdzą, może to doprowadzić do eskalacji konfliktu. Wczoraj o wtargnięciu rosyjskich dronów debatowała na wniosek Polski Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wiele krajów oskarżyło Rosję o celowe naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej i potępiło działania Moskwy. Stany Zjednoczone wezwały Rosję do działań na rzecz pokoju, nie przesądzając, czy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było celowe, czy przypadkowe. Rosja odrzuciła polskie zarzuty. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Lądek z drugiej strony śląskiej wciąż nie mają odpowiedniego zabezpieczenia przed powodzią, alarmuje hydrolog Borys Bednarek. To on jako pierwszy ostrzegł mieszkańców i urzędników o dramatycznych konsekwencjach pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim. Teraz odpowiada za koordynację projektów związanych z zabezpieczeniem zniszczonych przed rokiem brzegów rzeki Białej Lądeckiej. Jak mówi, przy porównywalnym deszczu miejscowości położone wzdłuż rzeki czeka ponowna powódź. Jeśli sytuacja się powtórzy z tym układem wyżów i niżów, szczególnie z tych wyżów z północy, to będziemy mieli powtórkę z rozrywki, to znaczy niestety będziemy mieli tutaj kolejne miliony metrów ponad normatywnego opadu, który musi gdzieś się podziać. Dlatego konieczna jest budowa suchych zbiorników retencyjnych, ale to będzie skomplikowany i długi proces, podkreśla Borys Bednarek. Niestety wiąże się to z koniecznością przesiedleń albo z wywłaszczeniem, wykupem nieruchomości. Nie mamy takich tutaj terenów, które są wolne od zabudowy. Plany zabezpieczenia stworzone przez specjalny zespół powołany przez Wody Polskie mają zostać przedstawione mieszkańcom do końca września. Jutro więcej deszczu, a na południowym wschodzie też burze, zapowiada Agnieszka Prasek z IMGW. Od Opolszczyzny po Pomorze i Warmię spadnie tam sporo deszczu, miejscami dość intensywnie. Na południowym wschodzie burze mogą być gwałtowne z ulewą, gradem i porwistym wiatrem do około 65-70 km na godzinę. Agnieszka Prasek dodaje, że tym razem deszcz to nie załamanie pogody, ale szansa na poprawę sytuacji hydrologicznej. Dynia coraz mocniejsza w polskiej kuchni. Pokazało to zainteresowanie Dniem Korbola, który w swoim Centrum Edukacji zorganizował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Były wykłady, pokazy, warsztaty, ale też degustacje dań z dyni. Można było też kupić różne gatunki tego warzywa. Z roku na rok coraz większa moda wchodzi na dynię. Już nie pestki, już coś więcej. Coraz większa wiedza też jest wśród konsumentów. My razem z koleżanką przygotowałyśmy stoisko, na którym częstowałyśmy potrawami na słodko oraz na wytrawnie z dyni. Były konfitury. Miałyśmy również zupę bardzo pyszną, hummus z dyni. Ja nie jem mięsa, więc robiłam sobie różne rzeczy bez mięsa. Ciasto jakieś było. Każdy znajdzie coś dla siebie, jest naprawdę duży wybór. Są i takie bardziej słodkie, i takie bardziej głęboko orzechowe, dyniowate. Dużo się różnią. To nie tylko wyglądem. Dynia jest niskokaloryczna, a dzięki zawartości błonnika wspomaga pracę jelit. Przeciwutleniające witaminy A, C i E chronią skórę przed starzeniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, większe przejaśnienia na wschodzie. Jak już mówiła synoptyczka, będzie padał deszcz, miejscami też burza, a jutro maksymalnie od 16 stopni w Poznaniu do 24 w Lublinie. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 22, to my wracamy do tej muzyczno-rozrywkowej części wieczornej ramówki trójki. Jazz and Bass. Mimo tego, że słońca w ogóle mi nie brakuje, no to Let the Sunshine In. Jimetta Rose, Voices of Creation. I niech to będą najlepsze życzenia dla tych wszystkich, którzy prowadzą od 5 lat Jasmine Club w Warszawie, bo właśnie minęło 5 lat, odkąd klub powstał, a tam dzieją się rzeczy niezwykłe. Zresztą włodarze tego miejsca opowiadali w Jazz and Bass na antenie o tym wszystkim, co działo się, jak klub powstał i co będzie się działo w tym niezwykłym warszawskim miejscu. 10,5 minuty po 22, tak jak mówiłem, nowe płyty dotarły w ciągu ostatnich 2 tygodni do audycji Jazz and Bass. Są płyty, które przesłuchałem od początku do końca, ale są też takie, o których mówiłem w pierwszej godzinie, że tylko gdzieś tam uczknąłem kawałka, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze słychać. No i kolejną z nich jest właśnie ta. Wim by Mango i razem z Food Shooterem popełnili takie rzeczy. To tylko króciutki fragment z tej naprawdę krótkiej epki, ale mówiłem już na antenie o tym, że czekamy, no i doczekaliśmy się. Z jednej strony Wim by Mango, pół Brytyjka, pół Zimbabwianka, z drugiej strony Food Shooter, DJ i producent z południowego Londynu, stworzyli epkę Searching for Zira. No i tak się okazało, że ten katalog True Tats, o którym często mówię na antenie, ostatnimi dniami, tygodniami przyniósł wieści, które bardzo lubimy. Wieści broken beatowe, wieści neosoulowe, wieści jazzowe, wieści często basowe. No i chyba wypada się z tego cieszyć. Ale tak jak mówiłem dzisiaj, tylko jeden smaczek z tego wydawnictwa. O reszcie powiem, myślę, że w przyszłym tygodniu na antenie Jazz and Bass. 15 minut po 22, no to przenieśmy się do tej Turcji. Niedługo prezentacja imienia i nazwiska. Someone else. Przecież to jest kwintesencja jazz and bass, pomyślałem. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, a było to całkiem niedawno, te dźwięki. Przecież to jest to, co te gryski lubią najbardziej. Sformułowanie, którego często używam na antenie Trójki w sobotę między 21 a 23. Nie wiem, jak mają inni, ale wiem, jak mam ja, jeżeli chodzi o szukanie muzyki. Czasami dreptam sobie po tych popularnych ścieżkach, gdzie wszystko napisane jest kawa na ławę, gdzie wszystkie informacje od razu są od ręki. Mało tego, tymi informacjami jesteśmy od razu zasypywani. Ale czasami chodzę sobie po przestrzeniach, gdzie trudno do nich, do których trudno dojść i do których informacje słabo docierają. Tutaj zainspirowała mnie okładka z małpą i nazwa Jungle Funk. Od razu wszedłem w temat. Artysta nazywa się Jihangir Yıldız. Nie to, że jestem fanem małp, ale ta okładka jest przyciągająca. Na okładce napisy w języku troszeczkę mniej zrozumiałym, jak i w języku, no, zrozumiałym, ale tu nie o język chodzi. Tak jak wiemy, zmysł słuchu w tej audycji jest najważniejszy. Jungle Funk, tak zatytułowany jest ten album. Artysty, który pisze o tym, że chciałby kultywować tradycję jazzu, który powstał w Japonii, no ale to wszystko chciałby podmyć troszeczkę dobrym basowym i dżunglowym rodem z lat 90. bitem. Uważam po lekturze tej płyty, że bardzo artyście się to udało, a przypominam, artysta nazywa się Jihangir Yıldız. O właśnie, pochodzi z Turcji. Zbyt wiele o sobie nie pisze, ale nagrał już kilka płyt. Dziś skupimy się na tej pierwszej. Tokio Manifesto przed chwilą, a na początku Only You. A teraz jeszcze jeden tytułowy utwór wybrzmi na naszej antenie. Jungle Jazz. Kiedyś takie piękne określenie usłyszałem i ono właściwie funkcjonuje w różnych słownikach czy w różnych przestrzeniach związanych z połączeniem takich właśnie rytmów. Z jednej strony piękne jazzowe klimaty, z drugiej strony ten dżunglowy rytm. No i artyście z Turcji, myślę, że bardzo się to udało. O sobie, że odkrywa tereny ambientowej dżungli, elektroniki, downtempa i deep house'u. Pochodzi z Istanbulu, tam żyje, tworzy i od początku do końca nagrywa te płyty, na których łączy soulowe, jazzowe faktury z takim melancholijnym jungle jazzowym wokalem. Jungle Funk to tytułowe nagranie artysty, który nazywa się Cihangir Eryldiz. O właśnie, na pewno do twórczości tego tureckiego producenta wrócimy w audycji Jazz and Bass. Teraz 27 minut po godzinie 22, no to wracamy do coverowania. No to teraz hip-hop na jazzowo hip-hop, Casa Overall. We'll be right back. Casa Overall. Amerykanin szalenie popularny teraz w kręgach muzyki rozrywkowej, ale tak części tej bardziej, można powiedzieć, jazzowo-ambitnej. Postanowił, że złoży hołd muzyce hip-hopowej i zrobił to na swoim albumie Cream, na którym zaznaczył 8 nagrań różnych popularnych wykonawców. Przed chwilą Check the Rhyme z drugiej płyty zespołu Tribe Called Quest, płyty The Law and Theory. Słuchaliśmy już wcześniej Wu-Tang Clan, a na dzisiaj jeszcze chciałbym zaproponować Notorious za B.I.G. fragment Big Poppa. '94 rok. No właśnie, znowu on. Wtedy ukazuje się debiutancki album Notoriousa B.I.G. Na albumie, który zatytułowany jest Ready to Die, znajdujemy utwór Big Poppa, który w 2025 roku na warsztat wziął Casa Overall. Niby takie podejście do tworzenia albumów popularne, no ale Casa Overall zrobił to w sposób niesamowity, co słychać było, mam nadzieję, na załączonym obrazku dźwiękowym. Jazz and Bass na antenie Trójki. Dobry wieczór, witamy. 22:35. No muszę powiedzieć, że styskiłem się za jednym nagraniem przez te dwa tygodnie. Ono tak zupełnie przypadkowo pojawiło się na naszej orbicie. You've been to someday come back to where you belong. This is how I know, oh, oh, oh, it's time to let it go. Strony John Batiste, zwycięzca, zdobywca nagród Grammy, zdobywca Oscara, z drugiej strony Andra Day. Lean on my love. Taki jest tytuł tego nagrania, którego nigdy wcześniej nie planowałem, ale znalazł się gdzieś w pobliżu. To nagranie się znalazło. No i jest z nami już chyba ze trzeci raz w audycji Jazz and Bass. I o tej porze zazwyczaj mniej więcej pojawiał się odcinek Two Step UK garażowy w naszym sobotnim paśmie, które przypominam nazywa się Jazz and Bass. Dzisiaj stricte two-step UK garażu nie chcę zaproponować, ale zaproponuję coś spod znaku gościa, który z two-stepem UK garażem jest jak najbardziej związany. Zed Bias, proszę bardzo, jak taniecznie. Dave Jones, czyli Zed Bias od lat 90. Król, jeżeli chodzi o Two Step, UK Garage i wszystko, co z tym związane. Ale tutaj w 2020 roku razem z Jackie Graham stworzył utwór The Music, który został zremiksowany przez brytyjskiego house'owego producenta Shure i Kana. No i tak to wszystko tanecznie brzmi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass, której to został jeszcze kwadrans, no ale dużo z tych 15 minut właśnie poświęcimy na taneczne rytmy. No bo przecież jest sobota, jest wieczór, jest weekend, a to bez wątpienia kojarzy się z dobrą zabawą, choć można oczywiście czytać teraz książkę przy radiu i tych wszystkich, którzy to robią, właśnie pozdrawiamy. Lance Ferguson na naszej antenie, zawodnik z Nowej Zelandii, człowiek, który stworzył The Bambus, skład, który też nagrywa pod skrzydłami Trutas, ale Lance Ferguson postanowił zmierzyć się po raz kolejny w ostatnim czasie z czyimś nagraniem. Tutaj będzie Domino z formacji Jungle. No i to wszystko zapowiada płytę Ray Groove Spectrum, trzecią część, która ukaże się 21 listopada. Lance Ferguson na antenie Trójki, prosto z Nowej Zelandii, Dominoes formacji Jungle, w ten sposób oto tanecznie. No proszę mi nie mówić, że nóżka nie chodzi, jak przecież nóżka chodzi, przynajmniej tutaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. No tempa nie zwalniamy, no ale zmienimy troszeczkę region, bo przenosimy się do Bronxu w Nowym Jorku. I znowu sobie myślę o takim guziku, który chciałbym mieć. Włączam ten guzik i na przykład jestem w Nowym Jorku w latach 80. Na imprezie tanecznej albo na koncercie tej grupy. Tak patrzę, co tam się dzieje, a tam wtedy działy się niezwykłe rzeczy. Bo takiej muzyki jak wtedy, to teraz chyba się nie nagrywa. Chociaż Lance Ferguson pokazał, że można. Oni nazywają się GQ. Someday in your life. Klasyk gatunku na antenie Trójki. na zdjęciu czterech wesołych, uśmiechniętych przystojniaków, ale kto w tamtych czasach, na tamtych imprezach nie był uśmiechnięty i nie był wesoły? GQ, prosto z Bronxu. Someday in your life. Pani Magdalena z Olsztyna napisała, że mimo tego, że jest nieco starszą słuchaczką programu Trzeciego Polskiego Radia, to ta młodzieżowa muzyka dzisiaj bardzo jej odpowiada. Serdecznie dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i serdecznie dziękuję za uwagę w ten nasz wspólny sobotni czas, który nie zmienia się w nowej jesiennej ramówce trójki. 6 minut pozostało do 23:00. O 23:00 serwis tradycyjnie, a po 23:00 Great September na antenie trójki, czyli Gosia Jakubowska i N3. Ja dziękuję Krzysztofowi Saganowi za realizację programu. Jeszcze raz za obecność mówił Michał Grabek-Grabkowski. Słyszymy się w najbliższy piątek w liście przebojów, a na koniec Moses Boyd, bo przydałby się kolejny album od artysty.